فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسا دقيستيال إدل كيمبا ميل كستو ودنقا دقيسانيسان كسو دوادا برنامج كدوحا وريسيا دا إدا عدى الفرقان أو حليادانو كلا أدقيستان عاونا وحادكو دقيسان دونتان هول قلب باحد له أو مجاهدين تال شباب أي كفوليين دقمدا محاس أي قبل كهيران qasaaraha ka dhashay howlgaladaasi bayaan ay soo saartay xarakada shababul mujahideen waaliga hiiraan oo ka hadlay amaliyaadkii nafhurka ahaa ee gilgilay maxaas iyo qaar ka mid ah dhageystayaasha oo aragti ka dhiibtay amaliyaadkii saaka aroortii lagu burburiyay saldhigga ku yaala magaalada maxaas ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka inshaa allah aqooyahan ibnu muflih oo tiriyay gabay ciwaankiisu uu yahay maxaa keenay duulaan hadday dowladnimo joogto tira madaafiic ah oo lagu garaacay saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin gobolka shabeelaha hoose qaraxyo qasaaro sababay oo ka dhacay gudaha degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta oo weeraray ciidamo doonaya inay geedaha ka jaraan wadada isku xirta kismaayo iyo deegaanka cabdala biroole qodobadaasi ayaad dhagaysan doontaan inshaa allah aniga ayaa isku soo duwayo idinla socodsiinaya ومركز يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم واهب إنما خميسة لبي طبنك بش جماد الآخر سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة أفرت بش كوباد سندر لبضكون إيو سدحي لباتنك إي ميلادقة أنكو باللون برنامجك هول قلن نفور نما أها إيا ساك أروتي قلقري مقرد محاس إي قبل كهيران هول قلد أسي إيا دليي قسار حوق له أو سوغاري دورة فدرالك كسو دواد واربحن كادي سبيان ايسو سارتي حركة الشباب المجاهدين اي قصاراها كتلا شي عملياتك ساكي اروتي ويرو نفهور نما اها ايا لغو بيك سدي سلدق يوكو يالا مغالا دا محاس اي قبل كهيران كنا سوقنا يين سراكيل اي عيدما كترسان دولة دا فدرالك اي كوا معووس ليدا جوك تلبا قرح او اد احوغن ايا لغا مقلاي محاس اي ميلاها كأغدو وحانا كتلا شي قصاروين باحد له او سو غاري kuwa hadafku u ahaa baraha internetka ayaa aad loogu baahiyay magacyada iyo sawirada saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda iyo macuusleyda kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgaladii nafurka ahaa ee mujaahidiinta al-shabaab saaka aruurti ka fuliyeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan muuqaal laga soo duubay goobaha la beegsaday ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo ka dhashay howlgalada waxaana halkaas ku baaba'ay gaadiid aad u badan oo dowladda federaalka ugu talagashay xamlada ay ka wado gobolada hiiraan iyo galgaduud kuwaasi oo in badan oo ka mid ah laga kaxeeyey magaalada muqdisho nin ka soo dhex muuqday muuqaalka ayaa sheegaya in qasaaro xoog leh uu ka dhashay howlgalada saaka dhacay isla markaana ay sugayaan laba diyaaradood oo lagu talagalay in lagu daabulo dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka ilaa iyo hadda dadka la soo wariyay inay ku dhinteen cameliyaadkii maxaas waxaa ka mid ah xuseen maxamed weheliye maxamed cabdulle oo ka mid ahaa macuusleyda sidoo kale waxaa dhintay oo la xaqiijiyey sarkaal lagu magacaabo axmed xirsi saraakiisha cameliyadda ku baxay waxaa ka mid ah xasan biibaaye axmed cabdi kubyar oo ka mid ahaa saraakiishii iyo ciidamadii xildhibaan jacfar uu ka qaaday muqdisho ayaa ka mid ah dadka halkaa ku dhintay kulane cilmi diinax oo ahaa sarkaal ciidan waxaa la xaqiijiyey in uu ku jiro dadka geeriyooday axmed xaashi qodqod oo ahaa saddex degle ka tirsan dowladda isna waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ku baxay cameliyaadkii ka dhacay magaalada maxaas nuur fuuley oo ahaa gaashaanla dhex oo ka tirsan dowladda federaalka kuna magacaawnaa degmada ceelbuur ayaa la sheegayaa in dhaawac halisa uu ka soo gaaray hawlgalka saaka dhacay inkastoo ay jiraan warar ba sheegaya in uu dhintay laakiin xaqiiqo dhab ah looma hayo yaxyi xuseen waxa uu ka mid ahaa ciidamada saaka ku baxay hawlgalka maxaas ee laga qaaday muqdisho cabdiraxiin axmed bariiso oo ah wasiir ku-xigeenka uu qaafta maamulka galmudug ayaa la sheegayaa isna inuu ku dhaawacmay camaliyaadkii saaka ka dhacay degmada maxaas cabdicasiis haaraayo oo ka mid ahaa saraakiisha gaar ahaan kuwii laga qaaday muqdisho ee ka mid ahaa ciidanka jacfar ayaa isna ku dhaawacmay howlgalka maxaas sidoo kale waxaa dhaawac garaab ah uu soo gaaray wariyihii gaarka guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete kaas oo lagu magacaabo khaalid ilka case khaalid ayaa wax looga qaban waayey xaaladiisa caafimaad maxaas xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay bayaan looga hadlay camaliyaadkii saaka waxaana lagu bilaabay iyadoo laga duulayo amarka allah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiinta saaka oo arbaca ah howlgallo qorshaysan ka fuliyeen magaalada maxaas ee wilaayada hiiraan howlgalladan oo ahaa camaliyaad istishhaadi ah waxaa lala beegsaday saldhigyadii ugu waaweynaa ee ay deganaayeen maleeshiyaadka ridada ee loo soo abaabulay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud camaliyaadka istishhaadiga ah ayaa lala beegsaday laba saldhig oo in muddo ah ay sirdoonka mujaahidiinta sahan iyo kormeer joogto ah ku hayeen lana xaqiijiyey inay yihiin halka ugu muhiimsan ee cadowgu iska soo abaabulo ayna joogaan ciidamada ugu badan ayna yaalaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee cadowga camaliyaadka ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u beegsaday bartilmaameedkii loogu talagalay khasaaraha horudhaca ah ee cadowga gaaray waa 87 dhimasho ah iyo 130 dhaawac ah kuwaas oo isugu jira saraakiil ciidamo iyo mooryaan loo abaabulay dagaalka looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale waxaa camaliyaadka ku gubtay 13 ka mid ah gaadiidka cadowga kuwaas oo u badnaa kuwa teknikada loo yaqaano ee ay qoryaha waaweyn saaran yihiin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee tuulada dudun cadde ee duleedka magaalada maxaas mujaahidiinta ayaa dagaal kooban kadib la wareegay tuulada waxaana halkaas ka dhashay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray cadowga howlgallada maxaas iyo deegaanada ku xeeran waxay caddeen u yihiin inaysan jirin goob ama deegaan uu cadowgu kaga dhuuman karo mujaahidiinta iyo in gacanta dheer ee ciidanka difaaca shareecadu ay gaari karto goob weliba oo ka mid ah goobaha laga soo abaabulo hagardaamooyinka ka dhanka ah hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa baa layidhi dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan ulalka muslimiinta ah ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lillaah fain intahaw falaa cudwaana illaa cala adh-dhaalimiin si kastaba ha ahaatee khasaaraha ka dhashay weeraradii nafuurka ahaa isaaka ee gelgelay magaalada maxaas ayaa sii kordhaya waxaana jira ciidamo aad u badan oo ku dhaawacmay howlgallada kuwaas oo xaaladooda aad u dhiidato howlgalladan ayaa diraya fariin ku wajahan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macbuusleyda kuwaas oo lagu hurinayo dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka ee maraykanku uu dhiibay xasan sheekh maxamuud maxaas ayaa ahayd halka ugu weyn ee laga abaabulayay howlgallada ka dhanka ah galgaduud iyo hiiraan waxaana jooga oo fariisin ku lahaa saraakiisha xildhibaanada ee hogaaminaya xamlada su-aalaha sida weyn la isugula dhex maray baraha bulshada ayaa ahayd sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu suurto gashay in ay gaaraan goobihii ugu muhiimsanaa ee maxaas ay kaga sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macuusleyda xilli maxaas la og yahay in ammaankeeda aad loo ilaaliyey isla markaana ay adag tahay in gudaha loo galo magaaladaasi oo kontaroolo badan laga ilaalinayay kuwaasi oo lagu baarayay gawaarida iyo dadka shacabka ah geeska kale idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waraysi gaar ah la yeelatay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhaan waraysiga ayaa ku saabsan camaliyaadkii istishaadiga ahaa ee saaka aroortii ka dhacay magaalada maxas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيسيال وحاكسر واتان وريسي قارة وانا يلاني واليقو الاسلامي جهيران شيخ قولد أبو نبهان ورنتي شيخنا كسر دواو إذا عد سلامي جالاندلوس وكلوها ولا إذا عد جزاك الله خيرا شيخنا وحكاكم هذا لنا فرصة قاليقة عاد نسيسي سؤال شيخ قوريس أن دونينا إن أنكو يدينو وحيتاي ما انتهول قلع يكد عي بريقة ولايد هيران ففهين نقسي سيدي وحودان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي با مركه رمه هاتسن نعموينك ونوق قليبان أقوم هاد علينا إن الله تبارك وتعالى ولا اللي ما انتو حرد عاي تقال له لقو باك سدي ميلك للدوان وكمده ولايد إسلامي جهيران ويكسوك نايا ندتك عدو شرعي لدررك وحينك الأهيين دقمد محاس إيو ميل يراهدو ددون عد oo waqooyiga ka jirta degmada maxaas oo ayaduna ay ku sugnayeen nimankii muassisiinta u ahaa duulaanka sharci la dirirka ah labada meelood bisaaka mujaahidiinta weerareen ilaahay subxaanahu wa ta'aalana guul iyo nasri buu ka keenay oo mujaahidiinta ugu deeqay waan gartay sheekhana goobaha la baysid ee magaalada maxaas maxay ahaayeen yaana ku sugnaa horta maxaas sidaan horeba u xusay markii loo fiirsho maanta dhulkeena Soomaaliya iyo deegaanada kala duwan xumaanta hadda jirta meeshii laga abaabulay way waa meesha laga abaabulay in dadka muslimiinta ee dhamaan waxaysan aqoon oo xun oo tiro badan ee ay ka yimaadaan oo ay ka mid tahay wixii ka dhacay deegaanada ku heeran wilaayada islaamiga hiiraan iyo qayb ka mid ah shabeelada dhexe intaba wixii ka dhacay waxay ahayd goobta laga abaabulay goobaha hadda la beegsadeen waxay ahaayeen goobo ay cadawgu degan yihiin ilaa laba meelood waa meesha sharta oo dhan hadda laga abaabulayay waa goobtii uu deganaa ninkii xumaanta ka shaqeynayay ee Jacfar dhulkii uu deganaa ama ciidankiisa iyo tiknikadiisa ay taalay goobta kalena waxay ahayd xaruntii Cali JT ee Dabageed iyo ninka gudoomiyaha u sheegta meeshaas laba makaan oo noocaas ay ahayd waa labada meelood ama labada ilood oo hadda xumaanta jirta oo labada filaarood ku wajahnay qaybuna ay ku aadanayd dhulka shariicada ala lagu maamulay ee Galgaduud iyo qaybtan Hiiraan iyo Shabeelada dhexe meeshii laga maamulayay labadaas xarumood ayaa saaka la beegsaday waan gartay sheekhana marka goobahaas iyaga ah iyo cadawgaasi ku sugnaa sida gaarka loo beegsado maxay tahay sababta arintaasi qasabtay in si gaar ah loo beegsado waa mid aan sheegay waxa weeye waa meesha haddeer ee u ahayd manbaca ay ka soo burqato xumaanta ee ahayd meeshaas dadka ugu liiliita sharta xarumahoodii bay ahayd cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii lagu weeraray makaano kala duwan ayaa waxay malja ka dhigteen maxaas oo ay u maleeyeen inaysan mujaahidiinta gaarinin sababtu marka waxa weeye abaabulka hadda socda iyo xumaanta socota oo loola jeeday ama Galgaduud ha noqoto ama ha noqoto Hiiraan qaybaheeda iyo Shabeelada dhexe goobihii laga abaabulayay oo xumaanta ay ka jirtay ahayd khasaaruhu aad buu u badan yahay Ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala ilaaha deer dhimashadu waxay sii cagcagaynaysaa 87 halka dhaawacuna uu gaaray 130 iyo waliba ziyada laga yaabo inuu ay ku darsamaan gaadiid aad u fara badan iyo hanti fara badan waa ku baabaaday dhulkii cadawga uu deganaa intaba waa baabeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa ayayna ku tahay meeshaas haday hanti tahay haday naf tahayba dhimashada dhaawac intaba khasaare aad u weyn ayuu Ilaahay cadawgiisa ku gaarsiiyay waan gartay sheekhana cadawgan maanta la weeraray maxaas lagu xasuuqay waxa jirta deegaanka ka tirsan bariga Hiiraan way duulan ku soo qaadeen bilowin koor bal deegaanada ay ku soo duuleen iyo dhibaatooyinka ay ka geysteen maxaad noo sheegi kartaa horta dadka muslimiintu waxaa muhiima in ay dareemaan ama ay ku baraarugaan ama ay taariikh ahaan u xusaan wixii soo maray horta meelaha hadda la weeraray saaka ama maxaa san noqoto ama meesha la yiraahdo dudun cad han noqotee waa meesha laga abaabulay oo hooyada waa ahayd sida horeba aan u xusnay xumaanta maanta ka jirta ama damaaciga foosho xun oo cadawga kooda madow iyo kooda cadba u wato ee lagu qaaday dhulka lagu maamulo ama wilaayadka lagu maamulo shariicada islaamka waa dadka ay quruxda la noqotay ama ku faanay inta Mareykan cadow alle oo kristaana intay imaadaan oo dad wiilashoodi ah oo in hebel hebel ah oo muslima oo ahlu la ilaha illa allah ah oo mujaahid ah oo ay og yihiin oo ay ka dharagsan yihiin waxa uu wado iyo waxa uu aaminsan yahay intay diyaarada Mareykan qasfiyeen markii ay shahaadadoodii banaanka taalay inta guray dhaantada ku dulxirinayay oo wax makasadooda ugu yeerayay oo waxaad ogeydeen oo aad wada arkayseen ay ka dhacayeen waa meesha laga soo abaabulay ee wixii ku dhacay gabar Soomaaliyeed oo muslima kufsi min meesha la yiraahdo Buule Burde ila Jalalaqsi ila shabeelada dhexe dhulka u dhaxeeya wixii xumaan ka dhacay oo haday kufsi ahayd iyo haday qof la dilay ahayd iyo hadii hanti la dhacay ahayd meesha laga abaabulay ahayd waa meesha yaani dadkii muslimiin magaalooyin dhan oo jiray dadka waxa laga yaabaa markii iclaamiyey wax loo sheegay qofkan wax aqoonin waxa laga yaabaa waxa soo inaannu fahmin magaalooyin dhisan oo ummadii degan tahay oo masaajidooda camiran yihiin oo maraakiisooda camiran tahay oo ganacsigu camiran yahay oo dhan oo dhisna ay caawa maqan oo duuyahan loo baabashay oo diinahan loo baabashay oo dhaqanahan loo baabashay waa meesha laga abaabulay in dad muslimiin oo abriya ah oo duuyadooda dhaqanayo oo durjoog waliba ah oo aan reer balad ahayn oo baadiyo degan inta loo tagay xubnaha taranka laga gureeyay oo qaarkood inta nafta laga gooyo qaarna ayagoo nolol xubinka taranka laga gureeyay booca wixii ka dhacay meesha laga soo abaabulay weeye yaani wixii ka dhacay maxaas gudaheeda dad shuhada ah oo ilaahay diintiisa loo dilay oo ay og yihiin inta la keenay meesha la dhigay oo dhaantada iyo muxuu wax leeyahay walaaqada lagu dul xirinayay marka asbaabta keenaysa in la beegsadana waxyaabahaas ka mid ah waxaa la yiri libaax nin galayno og nin galadayno og mujaahidiinta marnaha dareeminaha u malaynina inay duqoma yihiin mujaahidiintu waxay og yihiin meesha lagu galay mujaahidiintu waxay og yihiin cid gashay hadda falaashiya dhacay ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadiisa balad weyna laga diray waa la falaashay ilaahay shariicadiisa Buule Burde lagu la diray waa la falaashay ilaahay shariicadiisa waxa lagu la dagaalamay Jalalaqsi waa la falaashay maxaas oo ayagu malja ay moodiyeen ee meel dambe ayaa waxa maanta aad u jeedaan oo indhihiina ku aragtaan dhageyna ku maqlaysaan ay ka dhaceen mujaahidiintu marka ma mooga cadawgooda ma mooga ragii ilaahay dartii iyo diintiisa u soo baxay oo gabdhahooda sharaftooda iyo kitaabkooda quraanka iyo dadkooda muslimiinta diintooda waxyaabaha shariicadeena ay tir hala dhowro in ay dhowraan u yimid dhulkaas markii inta cadawga ilaahay uu sida u galay banaanka uu wareey ayagoo shuhada ah insha Allah san ilaahay uu rajaynayno inta la jiidjiid wax makasada loo geeynay saarka lagu dulxirayay mujaahidiinta marna inaysan moogeyn oo argudu doonaan in ay dareemaan waa muhiim duqunta ayaa maradeedu ku warata geedka cadaadka ah shariicada Allah la dirirayaana waxa weeye waa geed cadaada maradaada ku waro bal mar lagu wareeyay shariic la dirirka ah halaga fuqsaday geedka marada halaga dul qaado waan garta sheekana jazakallahu khairan waxaad xustay in sidoo kale deegan lagu magacaabo Dudun Cad oo hoostaga maxaas isagana ay maanta wax ka dhayn deegankaasi si wax ugu dhayn deegankaas sida horeba aan u sheegnay wuxuu ahaa deegan runtii kamid deeganadii meeshaas deegana badan oo xumaanta laga soo abaabulay buu kamid ah mujaahidiintu waa galeen cadawga ilaahayna waa ku jabay baxtina waa leeyihiin oo ilaahay subxaanahu ta'aala dhibaato ugu geystay wixii xumaan ahay oo ay geysteen oo meesha ka jireena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta mujaahidiinta ay ugu dulqaaday waa taa sheekana jazaakallahu khairan waxa jira jufooyin kamid ah dadkii dagaalka shariic la dirka ka qayb qaatay kadibna dib u soo laabtay maxaa noo sheegi kartaa arintaas walaal way jiraan dadka muslimiinta ah oo Soomaaliyeed kuwa aan waxa maanta dhacaya aan qayb ka noqon way mahadsan yihiin Ilaahayna waxaan u weydiinayna subxaanahu wa ta'aala inuu sabaat siiyo Alla waxaan u weydiinayna in anaga iyagaa khaatumada noo wada hagaajiyo dadka khaldan Allah waxaan u weydiinayna Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo hanuuniyo wixii Ilaahay aanu hanuun ugu talagelinna Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan weydiisanayna inuu nooga argudo dadka ayaga oo soo laabtay oo walaalahood mujaahidiinta u yimid waa jiraan waana jiri doonaan waa iimaanayaan sidaad ogtihiinna cadawgu sida aan horeba u xusay umadu wayna targhiibiyan wayna tarhiibiyan macnaha wayna cabsi geliyeen wayna rajo geliyeen dhibaatooyin badan bay u geysteen waxaan ognahay dadyow badan iyo jifooyin badan oo xumaanta socota mushaarakada iyo muuqaalka ay ka muuqanayaan aysan ahayn diinacayb aysan ka ahayn oo dhibaatada u geysanayaan nimanka xumaan wadayaasha ah iyo sharta laga soo abaabulay maxaas iyo dhulka ku heeran ayaa dadkaasu qayb muxuu ahaa ku yeeshay saameyn saameyntaas oo cabsi gelin iyo runtii dhibaatooyin ay u geysteen dadka noocaas ah waxay cadeeyeen mowqiftoodii waana soo laabteen walaalaha mujaahidiinta u imaadeen waxayna cadeynayaan inay bari ka yihiin xumaantaas dhacaysa qaybna aysan ka ahayn kuwa dambo imaanayaan mujaahidiintu qasadkii u jeedka ma aha fasaad anagu uma socono mujaahidiinta fasaad uma socdaan mujaahidiintu waxay u socdaan ummadan islaaxinteeda ummadan adduunyada inay u islaaxdo ummadan diinteeda inay u islaaxdo ummadan inay noqoto ummad ficil karoon ah ummadan inay noqoto ummad adduunka caziisin ku ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala liqaa'isana ilaahay idinkii ayagu wanaagsan oo Ilaahay u jecel yahay in la kulmaan la rabo mujaahidiintu marka umadu waxaas ay u wadaane dad ma aha doonayo umadu inay liidaan dad ma aha umadu inay kharibaan doonayo waxay rabaan umadu inay toosto hagaagto dadka marka soo laabanayo oo leey warnimayo wixii xumaan oo dhacay haday xitaa naga dhaceen ka soo laabanay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay u jecel yahay ku jirtaa mujaahidiintu way jecel yihiin gacmo furan baan lagu soo dhaweynaya walaayadooda gacmo furan ku soo dhaweynayso kuwa soo laabtay oo qursha inta fahmay ka soo noqdeena way mahadsan yihiin waana ugu duceynayna kuwa dambo imaanaya ama hadda khadka ku jirana sida oo kale gacmo furan ayaan ku soo dhaweynayna waata sheekana ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhageysanay oo ay ugu horeeyaan bulshada aad waliga u tahay ee ku dhaqan ulaasamiga hiiraan waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta si guutaq wallahi tabaaraka wa ta'ala si gaar ah waxa anaga maanta nahaystay culayskan haysta oo xaqiiqada naga leexinaysa waa inaan fahmin adduunyada iyo xaqirnaanteeda dadkeena waxay indhaha ku hayeen oo qofka xitaa aqli yaraha ah uu dareemi kara waxa ka dhacayay hiiraan iyo shabeelada dhexay si gaar ah hiiraan wixii ka dhacayay indhiina ku hayseen niman waaweyn oo doqomo ah oo uma dire ay dadkintay daba yaacayaan leen meeshaan degmay iga dhig degmaan kaaga dhigay tuuladan aniga iga degmay iga dhig degmaan kaaga dhigay halkaan isbitaal iga dhig halkaan dhagaxay u dhigo yacni qofka shala shariicada Ilaahay halkaan raayto tuuciba ka tagnay amaanna waa qabay diintiisu baranay kuna dhaqmayay maanta maxaa u yimid nin doqono ho jaahil oo socda u yimid markaas wuxuu door biday intuu diintiisa iyo shariicadiisa ka bayro inuu ninkan jaahil ka hoos socdo intuu daba urdo u yiraahdo waxaan ka rabaa isbitaal waxaan ka rabaa degmo sababtu maxaa keenay xaqiiqada dhabta ah oo dadka loo abuureeyayna dadkeena fahmin waxa ani aan dadkeena ugu baaqayaa waxa weeye war adduunyadan liidata oo eberka oo tacbaanka ah yaan ku katsoomin warnimay oo aakhiradeena noo qiimo leh war fawska iyo liibaantu waa waxa Ilaahay liqaaciisa markii loo tago lala kulmay Ilaahay oo ka raali inaad la kulanto ayaa qiimo leh adduunyadan qiimo ma leh adduunyadan waa daba socod hor socod ma aha diinteena ayaa anaga noo hordhiga diinteena hordhiga diinteena hanoo noqoto hordhig adduunyadan ha noqoto gadaal socod ha noqoto adduunyadan noo dambeyso waa iimaaneysa waa noo hagaagaysa diinteena markay noo hagaagto dadka muslimiinta waxaan markaa u sheegay waxa weeye xaqiiqada dhabta ah oo la rabo in la xaqiijiyo ama la xajiclada dhabta waa diinteena la xajicladeena dhabta oo diinteena aan ku adkaano aan ku dhimanno aan ku noolaano aan ku dhaqanno aan ugula noco aan wax ku jiclaano aan wax ku nacno war diinteena inoo qawi ah diinteena noo dhab ah diinteena noo asal ah diinteena aan ku dhagno waxaan kala dhawaa iimaanayaan annaga qalabada yeelanayno Ilaahay baa noo nusreeyay subxaanahu wa ta'ala sunno balan qaaday war diintan dadkan muslimiinta ah ama hiiraan jooga ama meel kale jooga diintan waa diinta Nabi Muhammad laga dhaxlay diin labaad ma jirto diintan aan Nabi Muhammad ka dhaxlnay aan ku walaalowno ayada aan walaal ku ahaano shariicadan Alla oo la tadbiiqinaya ee raayta tawxiid in kor loo qaado dadka maanta caqabada ku ayaa weeye waa dadka sheeganaya in ay ugu islaam yihiin ama muslimiin yihiin warnimay hooyaan la doqomoobin war shariicadiina sharaf ku leedihiin war maanta waa karaameysantihiin war yaan gadaal loo laaban cirbihiina ha u noqonina shariicadeena aan difaacno waxaan rabaa runtii inaan fursad ugu faa'iideysto adoo aad u mahadsan ee maxamuudow walaalada islaamiga hiiraan maadaama aad tiri maxaad leedahay ugu baaqaysa waxaan rabaa inaan baaq kale u diro oo ah ee si guud walaalada waxay iclaamisay xamla loogu magacdaray taxdiirul umma min kaydil acdaa wa irshaadaha ila sabiilil huda xamladaas oo ka dhaqaaqaysa jamiic al muhaafadaat ama degmooyinka gobolka dhamaan ka dhaqaaqaysa oo aan ugu talagalnay ee guri walba oo ay suuragal tahay oo kamid ah wilaayada islaamiga dhulka ee maamusho in la gaarsiiyo xamlada ayadoo dacwiga ah xamlada ayada ah sida ciwaankeeda uu yahay afar mowduuc baa la rabaa hadii alla uu idmo in lagu taargad gareeyo oo dadka muslimiinta ah ee la gaarsiiyo macnaha kuwooda miiga jooga kuwooda tuulooyinka jooga kuwooda magaalooyinka waaweyn jooga qaybahooda kala duwan xamladaas ayada ah marka waxaan rabaa dadka muslimiinta ah oo hiiraan ku nool in ay u dhagan uglaadaan wilaayadooda kana faa'iideystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana dartii ay u aqbalaan waxa walaalahooda u keenayaan culimadooda waxay u soo gudbinaysa muhaafadaadkana ee dhamaantood waxaan rabnaa afraada oo dhan waa qayb qaadanaysa waa xamlo afraada wilaayada kulli ay mushaarakeyn doonaan ayagana lagu gudan doono ayna gudan doonaan oo dadka muslimiinta ay gaarsiin doonaan kuwa gudanaya oo shaqada gudanaya oo hawsha qabanaya oo tanfiidka ahi oo shaqadaas tanfiidinaya waxaan leeyahay Ilaahay ugu dhawaada subxaanahu wa ta'ala itqaaniya inallaaha yuhibbu ahadukum idaa amila amalan an yutqinahu shaqada aad gudanaysaan oo xamladaas ah uguma aanan tala gelin in meel inta lagama muxaadareeyo la iska dhaafo qorshuhu ma aha waa barnaamij Ilaahay loola jeedo warnimay yahow dadkeena shaqada aad gudanaysaan oo aad ku aadantay qof meesho ku aadan yahay shaqada aad ku aadantahay itqaani ilaahay dirti ikhlaas ka dhigo inta tabartaada ah xujada hal la guto baadiyaha dugsiilowada ha loo tago tuulooyinka naayiga hal la tago meelna yaan la soo reeban xamlada waxaan rabnaa in ilaahay dirtiina ay noqoto oo markoo la niyoodo ilaahay dirti loo niyoodo lana itqaaniyo inta waxaan leeyahay walaalaha shaqada qabanaya dadka muslimiinta loo tagen waxaan leeyahay walaalihiin qabuul siiya si soo dhaweeya dhageysta ilaahayna subxaana wa tacaala ha inaga dhigo alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana intaasaan leeyahay dadka muslimiinta si guud gaar ahaana dadka walaalaha muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan aad baad u mahadsantiin idaacatu andalus wajazaakum allahu billahi tawfiq jazaakallahu khayran dhegeystayaalkaas waxaa waaligula islaamiga hiiraan sheegule ugu nahaan oo wareysi gaar ay la yeelatay idaacadda islaamiga alandalus wararka maxaas ayaan kugu jirnaa iminkana ku soo dhawaada qaar ka mid ah dhegeystayaasha alfurqaan oo ka aragtay dhiibtay wixii maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan waa idin salaamay baxda alfurqaan idaacadda dhammaan shaqaalaheeda waa salaamay salaamka bacdi waxaan leeyahay mahadsanidiin waxaan kasoo hadlayaa dalka dibadiisa weerarkii ka dhacay ee duleedka degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan aada baan usoo dhaweynayaa waana taageersannahay xarakada shabaab almujaahidiin inuu ilaahay gacanteeda kor ka dhigo oo markasta ay la beegsato gaaladaasi meesha joogto wadanka yacni qeyba kamid ay ka joogaan sida muqdisho sida hiiraan sida dhuusamareeb ay joogaan ninka soo adeegsaday ama iclaamiyay xasan sheekh kulley asigana kulley yacni way ku socotaa inuu maaragtay wadanka ka cararo iyo inuu maaragtay wadanka al-shabaab inuu ay fursad ku hesho maaragtay yacni ay madaxiisa habadka u saarto taasaan rajaynaynaa insha allah markastana waxaan xabaarnaa gaalada insha allah sajuuddaan ku xabaarnaa rakuucdaan ku xabaarnaa salaada dhexdeedaan ku xabaarnaa insha allah inuu ilaahay xarakata shabaab almujaahidiin inay wadanko kaamil ama wadanko idil ee gacanta ku dhigto ee calankii towxiidka inuu ku babado ayaan jecelnahay insha allah weyna soo dhowdahay sida afghanistan maaragtay yani ka dhacday oo maaragtay ay ka taliso islaamiyiinta taaliban ay ka taliyaan oo kale insha allah ay soomaalina saasay noqon doontaa tan kasoo xig number 2 waxa gali doonta soomaaliya gali doonta insha allah duu allah ugu dilay idmo taasaanu u rajaynaynaa magacaygu waa farxaan xasan maxamed waa ku faraxsanahay maanta wixii ka dhacay hiiraan gaar ahaan maxaas oo halkaas lagu weeraray ciidamo isku soo baxay la dirarka diinta islaamka ah alxamdulillaah saakay khasaare adag ayaa dhabarka loo saaray aragtideedu waxay tahay oo ku faraxsanahay waxaan halkaas ka fahmay cid kastoo laba jibaarto la dirarka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala in ayaga culeyska iyo dhibaatada uu ku badanayo sida aan la socdana maxaas baryahan iyo waayahan dambe wax kama dhicin laakiin markay isku soo habarwacdeen ee isku dayeen in la dagaaramaan xarakada al-shabaab ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qabtay waana ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala maasha allah aniga waxaa leedahay cabdiraxmaan allahu akbar ilaahay ayaa ku mahadsan waxaa waaye mujaahidiinta meel kastay joogaan ilaahay ha guuleeyo mar walba anaga inaa saan oo kale maqalno aisha waa iska jecelnaanay qalbiyan mar walba inuu maqlo nimankii alalaayay nimankii micnaha oo maxaa leeyahay dadka muslimiinta dhibaateynaayay meel kastay joogaan waxaa waaye iishaga een ku dhibaateynaayay naagaha xoogayay imaatada ilmaha iyo reyska leynayay wax walba oo micnaha maxaa leeyahay dadka muslimiinta lagu dhibaatay karo lagu dhibaateeyey marka alxamdulillah waxaa waaye ilaahay ayaa ku mahadsan gaaladana alaa jabiyey bismillah magaaga baa leeraha ibraahim yara hiraabta markuun dheegni idaadda ku dheegni markii oo warkali sheegay wayl weerarinlahay maxaasa la weerarinay markii warkaasuun dhin ee dhiyadanka faraanay sida banaam maalmoon murtidin iyo walayli sheegay gaalo iyo walihaas leya asrahay markas unuun way sugaana mujaahidiinta waliyoo weeleen waliyoo maadaama dhulka islaamka laha guduuli dad muslimiinta in mujaahidiinta la fiirsadaan mujaahidiinta ku hor sugaan raabto markii idaad lamasahayt markuun dheegni iyadanka farahnay haddii bakti iyo walisa la sheegamo 87 la sheegahay baaburbaana intii gubati la sheegahay un haddii waa eed iyadan ka farahsanna markastoon dhiignan ka farahaan kasabeelan hundure sida banaam gaalo kasta oo hasgoojido oo wadanka soomaaliya hasgooji intii saaday intaale horeyn weyn dheegi jarnaahin afrikaan la dhamaay dheegi jarn murtidiin haddii haskuusatay lama amili siyaadeelka galli dadka muslimiinta oo awlaadiyo andarawo jihaad andarawo balana unuuna maadaama shicibka un ana insha allahu taala unuun marlay kaalantahan مجاهدين تحسن قد دبر جرنا لنا مجاهدين شخصي أنت ويبان قد أنت إلهي قولة أنت أوك هدك شهيدين إلهي شهدوك أقبل قالوا أنت كلام أتين إلهي نارتك أروري قد ما يتوي بالها فقضي أدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن ولا المجيء وحسن عبد الرحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأنت الحمد لله وح حقي أقول استي بعد الكلام ووجبي قال بدن وأن سجني أن شعك دان إنك لقبته ضدك المسلمين تا باب إني إلهي سبحانه وتعالى ووقبتي إلهي سبحانه وتعالى كم حسن مجاهدين تانا كذب نكم حسن وحوى إيمانتي سديت إن تضبو بختي أه أي معناها سد هذا الشيء جيو أي كل متي والله هو أحلى وفر حواي إن رجبا دي جود هري رجع وحوى أورف هذه إن وأنا دريم كرتاء وحوى ضد معناها لهيستي الوس والدولي وحوى مرتدين وحوى سد ربنا كسمي سنة إيمانتي حوى جانت وقر جارين إلهي سبحانه وتعالى كم حسن إلهي وليس يهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلهي سبحانه وتعالى حليه وقارده ويجبيان جمع وحاوي حيصوه به السنة ويجبيان مركا حسن قرق قرتي نحاوي وحو إعلامي دقال وحو إعلام السدي إنو وحاوي ولايات كسلامي كسود دولي وحاوي إلهي سبحانه وتعالى كم حسن مانتي إن خسارة ونفلنين ونسوغين لبرك الله صارو سيدا وحاوي لسعون عيدا مدان وعيدا مدادك مسلمين تخلق القليني الحمد لله لكن إلهي سبحانه وتعالى كم حسن للك ما أنت وحاوي للسمي إلهي سبحانه وتعالى أود أسكله أنا كفر حسن هاي مجاهدين هذه أيضا أود عيننا وحاوي ما أنت قفك الدفاعي شرع عذي يعني أنا كنت أقمي قفك الدفاعي قنعسي يعني الدفاعي المهن الدفاعي إردي يعني شرفتين ما أنت دفاعي وحاوي وحبا ضمبون غمضي هاي وأنا كفر حسن هاي هذه أنا أسأل وينا والله درين كان عاوح وكعبرنا ما قررنا يعني الحمد لله الحمد لله بسم الله مقاي ميل رأي عبد السلام محمد قبلك شبلاد هوسه كنولا ما نكم اذا هدا دوينه كدغن قبلك شبلاد هوسه كيكم ايد ان كفرحسنا قالاد لكلي دغمده مخاس غارهان قبلك هيران ايد ايد ما ان كفرحسنا مجاهدين ميلي اسي غلنتاس كوجيستين اندو ايان همين جي اندو ايان وابن قالاد اسي دتك مسلمين تدب جرتين كيك انت ميل كدما ايد ايد ان كفرحسنا الحمد لله ما الا انا اقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا إذ إذا أنا كفر حسن المجاهدين تمي لقيه قال ولي ميلق على قال أسيقه هتم إلى شيء تريده ولي ميلكو كبكت هذي ميل رئيسيتن قرآن دافعين سر الشيء بقولي ولنا ميل رئي داويال جو يا بقولي ولنا كبدين جن داويال جو تنقل ميل رئي تدي عرض لك هذا فهذا ميل سرنيا يا ميل هو أنا همر مدي دتك هديون أنا دتك شد دوينه شعب كسواماليات قارهن دلني يرد هدي أنا هتم إثلاهن دلني يرد يون أنا كيف ما إذ إذا كفر حسننا ونون ما إلهي كرجعنا أنتي ونا صفجو بوهيدونا مجاهدين ت مال يونا هاي أبرن يونا هاي قلم ولينا كتب إن شاء الله ما إلنا مجاهدين ت ميلين كويدة كعلدان ما إلنا ميل كستويسين كويتان ما إلنا كتري دونا كتاب كتوحيد رج الشهادين قال إلهي ما إله أرتا جنازس كلي مجاهدين ت سي إلهي كأقبل الشهادين يو قلن وأن هرتيانا الشهادين بدنار قلن يو ين رج ميل وضد عصمرين حسن شاق نما إلنا مركز استاد ورها كوست قبل كوبابي ماي لنا ديكر انت كيدي دونا الهي كبريان ديكر وابو كيدي سي مركز تو مركز تو لغالو ديسا كوس لون كوبابي اوسن نهاي ديكر وابو قبا ما ملان انت ما دن لدمد دون كيس لدمد انت كان ملا ان شاء الله بسم الله مغاي هو احمد يرى الحمد لله الحمد لله معز الاسلام بنصره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الايام دولا بعدله والصلاه والسلام على من اعلى الله منار الاسلام بسيفه ما ساك وحا رحيي كدعن دغمده مخاس انغنا وا سو دوينينا دانه دلنيرده ولايات الاسلاميه قرحياس وحا كدنتي سيده عاد ان كان دغيسني 87 دمشق ان كبدن بقلنا واي كدعاوداي 13 غارينا وحا لو غوي وحان لين فقود عذاب للقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ان سو دوينينا الحمد لله أنا أيضا أبو فرح صنير نهانتي عاود درين كي وحواي مل سرايو تاعيني لما قياس كراي خاصة وحلاني ولا ليه مجاهدين تي الشهادات خاص قلة إلهي سبحانه وتعالى الشهادين كاقبلوا إلهي سبحانه وتعالى جند فردوسة هجليو وحلينا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا وحن مجاهدين تلاهي إن شعارك إنه هذا أبو بكر الصديق ينقص الدين وأنا حي شعارك إن أهدا كتاجنتين وحن ديننا كذا بسان لاني رضا الصاخل ده وحواي مع وسليد لقصور دينا وحلينا أنتي gorgortay toobadkeena oo waxa way waxana ku jirtaan iyo dulmigan iyo joorkan ka jooga macawisli siyaasiyadii ma qaban karto macawisli siyaasiyadii ma cilin karto derbiyada cilin kari waay afrikaantii ka hubanayd ee ka taangi badnayd ah waxa qaban weeyay وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أنا المجيء عبد الله معلن هدي عن شعورتي أبرأ أديت بأمره حسنا ما أو ودرين كي درين لكوي كرمها إلى سبحانه وتعالى كم حسن وهدرين كرتان أول شيء ما أنت لقول لما هيران محاس نمن كي لبها ما يسلي أو مرمحان دتك مسلمين دتك هيران هيران سي أيوة دبن وأركتين إلى سبحانه وتعالى كم حسن ما أنت حلنا مجاهدين تمشي أزغلي إلى سبحانه وتعالى هوا ينكر على النقطة رجيم مجاهدين تاعي أو جيسياش هاي أو مش هكوا قال استشهادين تاني هان لا يا إلى سبحانه وتعالى ينكر على النقطة هدي أنا نهاي دتك كنال ولاياتك أدعو فرحسنا خير هذا من برنامج كيان قصيص قينا إمين كره ودعوين كوكبان ونسو قاري عيدا مدى مجاهدين توحى أي قلن كيدا بي مانتا مدافع كو قراعين حرادة عيدا مدى ششاية يكو الدولد يكوليهين ديغان كان نمبر لحدن حرادة وحاكا كعي هلع إيا أورمدو وحانا دقيقة دكا ديب حرادة سوعة قد إغتاي ديارد الكوبتر آه وحالكا كخادي لو عيدا يميدتك أسكرتا ششايها لبق قرحنا وحا قدهدك مدى أفقوية لقولة بيك صدي عيدا مكا ترسن دولد لباشدان وهل أسكري ميت كرنه waa ku dhaawacmay dhanka jubooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta weerar ku qaadeen ciidamada Jubaland oo doonaya inay ballaariyaan oo geedo ka jiraan wadada isku xirta garoonka diyaaradaha Kismaayo iyo deegaanka Cabdal Birole dhaawac oo hal askari makiinadii ay wadada ku falayeen waxyeelo ayaa la gaarsiiyay isla jubooyinka waxa ay mujaahidiintu weerareen sadhiga deegaanka Sigaleer ee duuleedka Kismaayo وتا قيب هذا البرنامج كله حيانا سلسو قارناي مركان وقبي عوان كيسو يهي محاكيناي دولان هذي دولدني مجوكتو وحاقبي يانترييي ابن مفلح تحير اولا يرى هذا محاكيناي دولان هذي دولدني مجوكتو مالا بضان باينا تاوان ايسا نوان كاشاكت علوة شاقين من نيروب جوكت دينا هنا يقولي هاد ادار تيقل مشكت دينا هنا وي تاوان ايسا dadkan shacabka ee muslimiinta ayuu degan xukun islaan iyo islaan islaan haysintii lagu duulay dadkii ka carreenaankii meesha qabsaday ka carre ee shacabka ee intay baxeen raacay dhalinyaradoodii ilmahooga iyo odayaashoodii duurkooda baxeen duurka aadayna ka guureen meeshina way taabanaysa waxa kale ay taabanaysa oo ayadana meesha ay ku jirta xurriyadda dagaal halganka soo socday ee Soomaaliya u soo socday asalkiisii dagaalkiisii meeshu ka soo socday ee sayidkiisu u soo wadeey dadku ka dagaalamay oo maanta dawladda sheegtayna way taabanaysa balaha si in sha Allah ta'ala ma soo taabanaysa ayadana in sha Allah haddii gudaha galay aan ku soo qatay ma yaa biidillaahi ta'ala erayada ku jira in wax laga fahmi waa iska suurta gal sidii sabarka ad wax ka dhimanaadaan lagu qaato in sha Allah ta'ala hooya laay hooya laay hooya laay hooye hooya la hooya laay hooya laay hooye deley da gabay maarintay damacda labtaadu dariiqi haqa lagu duwala lana duntaye markaas difaac laga dhigtaa diinta ciiliyay dariiminta iyo gaaladana lagu dulleeyay oo la dul jooga kuwi diinta casiyay aniguna ma doonaynaan gabay dalxiyaye dumna hayga waatan ka xiray dayriye tagaye waligood ku wadaaba oo shirin ku doonaye ama kula dirira diinta iyo kuwa difaacaye caawana mid baahiga dalbaye dilma maariyene u diyaar garoobay haddaan soo dilan diliine dadku waa islaam doonayaan diinta heebahay dimuqraadiyana diidan oo dalow ka tuureene waxay doonayaan waa sharciga inay durdurtaane maxaa keenay dowlan hadday dowladnima joogto dumarkii oo ilmahan dalan dalee duurka wadaaday waxay diidayaan waa kufriga darta soo galaye ayagoo dugsiga dhiganayo diinta baranaya duulaanka waxaa loogu yahay waa dareen culuse maxaa keenay duulaan hadday dowladnima joogto sayidkii kufriga diidaye diinta daafacayay waxaa loola sii diriray waa inaad dareentane kuwuu diidanaaba arlada loogu dawgalaye dirkuu karal dhalay leeyihiin dowlad baa tahaye karal waa rag ingiriiska ahaa ay haystay meelaha somaliland iyo meelahaas rag ka jiray madaxda ka ahaa weeyaan karal marka dirkii karal dirkuu karal dhalay leeyihiin dowlad baa tahay halkaasaan uga jeedaa dirkuu karal dhalay leeyihiin dowlad baa tahaye maxaa keenay duulan hadday dowladnima joogto mid kalaan ku sii darahayaa doodna waan celine dara dheer kuwaa doonaye duubka wada qaatay kiin yana din ahyayn sidii dibi karil jooga dibiga weyn ee qoodhka markuu kaliisha joogo siduu u ceyaan baan ka wadaa kiyana din ahyayn sidii dibi karil jooga fadwaadana daldalie kufrigu doolarka u dadshay waxay doonayaan waa inay inadu leeyaane weligood ma daaficin sharciga umana doodaane maxaa keenay duulan hadday dowladnima joogto mid kalaan ku sii darahayaa doodna waan celine mid kalaan ku sii darahayaa doodna waan celine haddaan diidnay daba qoodhiyada dinta casinaya amaan diidnay duulanka iyo gaalo daba rorka amaan diidnay doolaalka iyo abiya dintiisa maxaa keenay duulan hadday dowladnima joogto mid kalaan ku sii darahayaa doodna waan celine duunyada markaan haysan iyo dalagiyo berta in duub caddiyo wada ahayn odaya danshooda diintuna yareydee nafluhu darajo dheer gaadheen in dowladnima jirin dadkuna duunya dhaqanayay dulinnimo ma jirinee maxaa maanta nagu dogtay mise duul kalaa nagu dagoon diiday baa aqoonneen maxaa keenay duulan hadday dowladnima joogto waxba gabaygu yoonila durkinee waan dabrahayaaye gaaliyo ninkii dabagalaa darajo waa meele oo way dullooban dunida diintu say tidhiye akhirana waxay dalaq dhahaan diiratiyo naare daliilkana sharciga daabacuu geliyay diiwaane ka durkaay wixii diinta nacay gala dunub weyne la deerira ninkii galdila dogsaya kharaaye darihii firdowsaadna waa darajadeniye gadirira ninkii gaaldila dowsaya kharaaye darihii firdowsaadna waa darajadeniye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudahan caw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين